Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Maraton okazji w Intermarché. Mistrzowskie hity w rekordowo niskich cenach. Kiełbasa piknikowa Madej Wróbel. Kilogram 14,99. A ser podlaski 2,19 za 100 gramów. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień pokojowego szczytu w Szwajcarii, tematem bezpieczeństwo nuklearne. Premier Donald Tusk leci do Brukseli, będzie rozmawiać o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk. Holandia pierwszym rywalem polskich piłkarzy na Euro, mecz po południu w Hamburgu. Bezpieczeństwo nuklearne zdominuje drugi dzień pokojowego szczytu w sprawie Ukrainy w szwajcarskim Bürgenstock. Od wczoraj obradują przywódcy z całego świata. W tej niewielkiej górskiej miejscowości jest niemal 100 delegacji reprezentujących najdalsze zakątki. Jest tam także nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Pokój w Ukrainie to sprawa najważniejsza, mówiła wczoraj prezydent Szwajcarii Viola Amherst, otwierając debatę. Wyraziła nadzieję, że obrady dadzą początek pokojowym rokowaniom. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że bez spełnienia trzech warunków przez Rosję rozejm nie będzie możliwy. Bezwzględnie ten pierwszy punkt to bezpieczeństwo nuklearne, drugi żywnościowe, a trzeci to powrót jeńców, ale także całych deportowanych rodzin i dzieci, którym wojna zniszczyła życie. Kwestie nuklearnego bezpieczeństwa będą dziś jednym z ważniejszych punktów porannej agendy. Głos w dyskusji zabierze prezydent Andrzej Duda. To jest zagrożenie także tym, że Rosjanie dzisiaj zajęli ukraińskie elektrownie nuklearne, choćby tą zaporowską. Rosja nie została zaproszona na szczyt. Szef tamtejszego MSZ, Siergiej Ławrow, stwierdził, że osoby organizujące naradę marnują czas na przedsięwzięcie skazane na porażkę. Z Bürgenstock Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier leci do Brukseli na negocjacje w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Donald Tusk już dziś będzie w belgijskiej stolicy w przeddzień nieformalnego unijnego szczytu. Jutro szefowie państw i rządów wspólnoty będą negocjować, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i kto będzie szefem unijnej dyplomacji. Będą też uzgadniać, kto powinien przewodniczyć Parlamentowi Europejskiemu, choć w tym przypadku wyboru dokonają sami nowo wybrani europosłowie. Głównymi negocjatorami Europejskiej Partii Ludowej będzie premier Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Frakcja wygrała wybory do Europarlamentu, zdobywając 190 mandatów. EPL będzie więc mieć pierwszeństwo w decydowaniu o obsadzie szefa Komisji Europejskiej. Jedni są pełni wiary i optymizmu, inni bez większych oczekiwań. Kibice czekają na pierwszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski na Euro. O 15 w Hamburgu biało-czerwoni zmierzą się z Holendrami. W niedzielę remis, z Austrią wygrają i z Francją mogą przegrać. To już wyjdą z grupy. A najlepszy strzelec w polskiej prezentacji? Kto to będzie? A może ten młody, Urbański? Bo teraz jak lewy nie będzie grał, to ktoś zastąpi, a bez lewego dwa mecze fajnie zagrali. Myślę, że pójdzie im dobrze, nawet jeżeli nie będzie Roberta Lewandowskiego w naszym składzie. To myślę, że nie będzie może aż takiej presji na chłopakach i może jakoś to sobie poukładają. Nie pompują tego balonu, który tak potem wybucha i nic z tego nie wychodzi za bardzo. Może się uda. Lewy wróci po Holandii, a Świderski będzie już na Holandię. Pozytywne nastawienie. No wyjdziemy z grup. Myślę, że średnio. Mental nie dojedzie. Jeden mecz wygramy z Austrią. Może remis z Holandią. Max. A więcej o pierwszym meczu Polaków zaraz po serwisie w naszym studiu Euro. Największa na świecie wielojęzyczna biblioteka dla dzieci powstanie w Eindhoven w Holandii. Jej księgozbiór będzie liczył 50 tysięcy książek w 82 językach. O projekcie Wszystkie języki w domu Katarzyna Van Rooyen. Połowa mieszkańców Eindhoven to cudzoziemcy, ekspaci, pracownicy zarobkowi i azylanci. Ich dzieci muszą w krótkim czasie nauczyć się holenderskiego. Pierwszy kontakt ze szkołą bywa stresujący. Bardzo się bałam. Nic nie rozumiałam, co do mnie mówią. Długo nie miałam się z kim bawić, opowiada 10-letnia Amanda. Przyjechała do Holandii 3 lata temu, a na co dzień posługuje się angielskim. Specjaliści uważają, że dzieci uczą się szybciej holenderskiego, jeśli mogą w szkole używać swojego języka ojczystego. To pozwala im poczuć się bezpieczniej i nabrać pewności siebie. Dlatego do 92 szkół, 21 bibliotek i 14 przedszkoli trafi 50 tysięcy książek w 82 językach. Choć Amanda dobrze mówi po holendersku, to nadal najchętniej używa angielskiego. Bo jestem przyzwyczajona. Ale nie wiem, jak to powiedzieć po holendersku. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki.

pick yourself up and dust yourself off, get back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's here, so we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fog it up, oh, oh, if you fog it up, eh, eh. Tamina mina zangarewa, cause this is Africa. Tamina mina, eh, eh. Co ty, Franku, poranku na to? Jakaś taka łaka łaka. Pasowała mi do dzisiejszego poranka, no bo przecież piłka nożna znowu w grze. Co prawda to Euro 2024, ale nadal piłka jest okrągła, a bramki są... Ile tych bramek jest? Dwie. Ile? Dwie. No pewnie, że dwie. Kolejne dośrodkowanie na pole karne. Robert Gumny wybija piłkę. Sané, piłka na lewej nodze. Sané! Ginkiewicz! I co? Lewandowski! Gol! Zrobił to! Maszyna Robert Made in Poland! Zrobił to! Ktoś strzela gola, ktoś inny przegrywa, prawda? Ja się przesuwam tak. Psysuwaj się, psysuwaj, bo ty jesteś pierwszy raz w naszym zagadkowym studiu. Tadzik, a ty który raz jesteś? Trzeci jesteśmy. Ale pierwszy raz prowadzę program. Ach, ty prowadzisz program. Trzeci jesteśmy raz, pierwszy raz. Mówię do mikrofonu. No. Trzeci raz jesteśmy tu, ale pierwszy raz mówimy. A, rozumiem, w ten sposób. Marysiu, a ty który raz jesteś? Trzeci? No, jak dobrze wam idzie to liczenie. Teraz bardzo uważnie słuchajcie. Kiedy upadasz, wstawaj. Jeżeli upadniesz, wstań, podnieś się i otrzep skórzu. Dzisiaj jest twój dzień. Uwierz w to. Dzień dobry, Maniu. Cześć, Mańka. Cześć. Cześć, Marysiu. Dzień dobry. I cześć, Tadzik. Co cześć. Te słowa znaczą? Dzisiaj jest twój dzień. Podnieś się. Uwierz w to. Co to może znaczyć? Żeby się nie poddawać. No właśnie. A dlaczego lepiej się nie poddawać? Bo stracisz wiele w siebie i będziesz smutny, co? Nie, i przez to... Ale słuchajcie, co to jest ta wiara w siebie? To jest taka ważna sprawa. Wiara w siebie. Co to takiego jest? Uwierz w siebie. Żeby uwierzyć w siebie to i żeby... A wy w siebie wierzycie? Ja teraz tak. Wiecie, jak mnie to bardzo cieszy? To jest takie ważne, bo człowiek, który wierzy w siebie, może przenosić co takiego? Góry. No dokładnie tak. No wiecie, tak nie spodziewałam się za bardzo, że w waszym młodziuteńkim wieku i to debiutantą, tak szybko ta rozmowa pójdzie, już chyba mogę wam pogratulować. Mogę? Mhm, okej. Okej, to gratuluję. Słuchajcie, a wy w ogóle macie jakieś porażki? Tak. No. Każdy w życiu ma porażki. Każdy? A co trzeba zrobić, kiedy coś w życiu, wiecie, tak nie pójdzie wam jak powinno i tak jakbyście chcieli? Trzeba podejść jeszcze raz do próby. Tak, albo trzeba jeszcze raz to zrobić. No i podejść jeszcze raz do próby. A odwaga jest ważna w życiu? Tak, tak, tak. A co najbardziej odważnego zrobiliście w waszym życiu? W waszym kilkuletnim życiu? Ja nie wiem. Mańka, ty wiesz? Odważnego? No, odważnego. Co to zrobiłaś? Ja zeskoczyłam ze skałki i wtedy ciocie dzwoniły do rodziców. Mam nadzieję, że nie na pogotowie. Wysoko ta skałka była? Bo wiesz, bo jest taka różnica między odwagą a brawurą. Bo ja też chodziłem do tego przedszkola, skałka, miniaturka skałki by była... Nie za wielka. No to dobrze. No. Słuchajcie, kochani, ja usłyszałam... Prawdziwa by tutaj się nie zmieściła. Ja usłyszałam, że wy wszyscy, i Marysia, i Mania, i Tadzik, że wy wszyscy świetnie opowiadacie historię. Czy to prawda? Tak. A czy ktoś z was ma ochotę jakąś historię nam opowiedzieć? Nie. Ja nie. Ja bardzo to szanuję. A czy państwo drodzy lubią rozwiązywać zagadki? Tak. Zatem podpowiedź numer... Bardzo. Który numer bierzemy? Jeden. No, niech będzie jeden. I teraz tak, jesteście debiutantami, zatem powiem wam. Ja zadaję zagadkę, a wy próbujecie odgadnąć. A ja tak bardzo staram się, żeby wam za łatwo nie poszło. Umowa stoi? Czyli musimy rozwiązać trudne zagadki jakby. Świetnie, Tadziku. Bohater naszej zagadki spędza średnio 2/3 doby na... Na drzemce, nie? Oznacza to tyle, że 9-letni bohater naszej zagadki przespał całe 6 lat swojego życia. Wiecie, co on robi, kiedy nie śpi? On myje się. Bohater naszej zagadki nie potrafi rozpoznać smaku słodkiego. A to pech, co? Potrafi za to wydawać z siebie 100 różnych dźwięków. Mimo powszechnego przekonania, że to Egipcjanie jako pierwsi udomowili bohatera naszej zagadki, to jednak najstarszy jego grobowiec został znaleziony na wyspie Cypr. Bohater naszej zagadki jest najbardziej popularnym zwierzęciem domowym. Czy to dobra podpowiedź? Zwierzęciem domowym w północnej Ameryce. No to... Czyli pies albo kot. Pies. Marysia, co myślisz? Pies albo kot. Serio? Pies albo kot. Wiecie, ile tam jest ich, tych bohaterów w tej północnej Ameryce? Kot. 73 miliony. No posłuchajcie jeszcze dalej. Bohater naszej zagadki potrafi obracać obojgiem uszu, niezależnie od siebie. A kiedy się w ogóle to zaczyna? A co się zaczyna? Już się zaczęło. Już się zaczęło. Okej. No, dobrze. Ten bohater naszej zagadki obraca uszami o 180 stopni. Potraficie, tak? Tak. Niezależnie od siebie. Nie. No pewnie, ja też nie do końca. Potrafi także szybciej niż człowiek wyczuć wibracje i drgania. Zatem dużo szybciej orientuje się, że zbliża się na przykład, wiecie co takiego? No to kot. Ale wiecie, co się zbliża? Co? No co, jak drga ziemia, trzęsienie ziemi. Warto więc nie tylko pieścić go i przytulać, ale także uważnie obserwować. Czekajcie, jeszcze taka podpowiedź. Wy, Tadzik, Marysia, Mańka, jesteście specjalistami od bajek. Powiem wam, że w bajkach bohater naszej zagadki był klakierem, rudym pomocnikiem Gargamela. Spójrz, Bonifacy, jaki ten świat piękny. Ledwo zamarzyłem o małym kłębuszku wełny, a już zjawił się duży. To żaden kłębek, to baran! No słuchajcie, to z Gargamelem to wiele wspólnego nie miało, ale miało wiele wspólnego z Filemonem i z Bonifacym. A czy my mamy w radiowym studiu jakiegoś Gargamela? Nie mamy. A kojarzycie? Gargamela, Smerfy?

i łapkami pyszek umyje. A ja wiem, że dodzwoniło się do naszego zagadkowego studia całkiem sporo osób i jedna z nich nawet już teraz czeka, ale bardzo chciałabym powiedzieć wam dwa słowa o tej piosence, która zabrzmiała. Była piękna? Tak? Tak. Może być? Tę piosenkę skomponował i zaśpiewał ktoś dla naszego radia i dla nas wszystkich. Bardzo, bardzo ważny. Nasz wspaniały, redakcyjny kolega, który niestety odszedł już od nas. Jan Ptaszyn Wróblewski. I on, jestem przekonana o tym bardzo głęboko, bo wiele razy rozmawialiśmy i wiem, że on chętnie rozwiązałby z nami każdą zagadkę. Także te... A my teraz witamy bardzo gorąco naszego słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? Jeremi. Ależ masz piękne imię. A skąd do nas dzwonisz? Z Bielska-Białej. Wiem, że masz 8 lat. I wiem też, że jesteś bardzo odważny. Czy to prawda? Prawda. No właśnie, no przecież inaczej byś nie zadzwonił. To w takim razie wszyscy cię pytamy. To znaczy ja pytam w imieniu Marianny, Marii i Tadeusza. Jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? To jest banalne, kot. Co to znaczy, że to jest banalne? Że bardzo proste. Ale poczekaj, czy ja słabo myliłam tropy dzisiaj? Mam nadzieję, że to nie było takie proste do końca, ale jesteście sprytni. Jeremi? Jesteś tam jeszcze? Ja mam takie poczucie, że ty bardzo lubisz rozmawiać. Czy to prawda? Bardzo. Zapraszam cię do naszego zagadkowego studia. Jak zahaczysz o Warszawę kiedyś, to mam nadzieję, że nas odwiedzisz, co? Dobrze. To gorąco cię pozdrawiamy. No i gratulujemy. Kto zaśpiewa fanfary dla Jeremiego? Tam, taram, tara, ta, ta. Razem? Uwaga, 3, 2, 1, start. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. No, jak to u debiutantów, nie tak nieśmiało. Jeszcze raz głośniej dla Jeremiego. Uwaga. Tam, taram. No, Jeremi, to już chyba może być, co? No, tak. No, ewentualnie. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że mam w domu prawdziwego kameleona. Och, mój Boże, ale przecież to jest dzikie zwierzę, stworzenie. Jakoś urodzi się w Polsce. Rozumiem. A czy bardzo dbacie o to zwierzę? Dużo wiecie o jego zwyczajach? Bardzo. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że te zwierzęta są szczęśliwe na wolności. No chyba, że urodził się w Polsce. To już trochę bardziej zrozumiałe. Dbajcie proszę o kameleona. Czytajcie jak najwięcej, bo nam ludziom się często wydaje, że te zwierzęta czegoś potrzebują. One potrzebują zupełnie czegoś innego. Prawda, Jeremi? Mhm. Mhm. Dobrze, pozdrawiamy cię serdecznie, dziękujemy, a ja w nagrodę dla was wszystkich jeszcze kilka ciekawostek będę miała. U kotów szczęka nie rusza się na boki. Czy wy wiecie o tym? Zmysł smaku jest u kotów słabo rozwinięty. Tadzika, ty jesteś ekspertem od kotów. Koty nie mają obojczyków, wiedziałeś o tym? No. Tego akurat nie było w 100 faktach. Dlatego tak raczej. Łatwo. Wiesz, gdzieś tam przechodzą przez płoty. Koty chodzą jak wielbłądy i żyrafy, a miękkie poduszki na łapkach pozwalają poruszać się kotom niemal jak? Matko, to był kot, jakaś krowa. Żebyś się przygotować do ataku, cicho? No cicho, bezszelestnie. A my teraz bardzo głośno wychwalać będziemy nasze ulubione, co takiego? Koty czy psy? I? Koty i psy? A ja tam bym wychwalała. Zwierzęta? A ja tam bym wychwalała właśnie. O, posłuchajcie, co? Krowy? No nie, no nasze ulubione. Co takiego? Tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A jak poczytajki czy Tadełka, to nasze ukochane książki. I ja mam pytanie do państwa. Czy ktoś tutaj lubi czytać książki? Ja lubię. A co fajnego jest w czytaniu książek? Że się po prostu uczymy od książek. Uczymy. Tylko się uczycie? Nic więcej te książki wam nie dają? Rozwijamy wyobraźnię. Ależ fajnie powiedzieliście. No to ja po to właśnie, abyśmy się nauczyli, rozwinęli wyobraźnię, przyniosłam jedną jedyną, bo nasz absolutnie niezwykły gość już czeka, wiecie, żeby tu do nas dołączyć. Komuś chusteczkę podać? Higieniczną? Dobra. Uchodźcy Ilan Breman i Gilbrme Karsten. Teraz posłuchajcie, to jest wielkoformatowa, zobaczcie, przepięknie zilustrowana książka, tak mądra, tak wspaniała. Ze starożytnego Egiptu rodzina ucieka przed głodem i suszą. Kiedy przybywają do Bagdadu, ludzie boją się ich, patrzą na nich z boku, jakby nienawidzili ich. A dzieci? Mijają stulecia. Bagdad zostaje zdobyty przez najeźdźców. Rodzina ucieka przed wojną i przed zniszczeniem. Kiedy przybywają do wielkiego Konstantynopola, ludzie boją się ich. Patrzą na nich z boku, jakby ich nienawidzili. A dzieci? Czy to ciekawe? No, jakby historia się powtarza. No właśnie, dobrze zauważyłaś. Mijają wieki, imperia upadają i powstają. Rodzina ucieka przed wojną i zniszczeniem. Kiedy docierają do małego miasteczka w Europie, ludzie się ich boją. Patrzą na nich z boku, jakby ich nienawidzili. No, a dzieci? Historia się powtarza, powiedziałeś. Mijają kolejne wieki. Narody i państwa ciągle walczą ze sobą. Rodzina ucieka przed wojną i zniszczeniem. I tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Po drodze spotykamy takie piękne zdanie. Mijają wieki, mijają miesiące, mijają tygodnie, a dzieci zostają najlepszymi przyjaciółmi na świecie. Dlaczego akurat dzieci potrafią się zaprzyjaźnić? Dlaczego? Bo dzieci są bardziej mądrzejsze. A powiesz to do mikrofonu, ty jesteś debiutantką. Bo dzieci są bardziej mądrzejsze. Od dzieci zależy przyszłość. Marysiu, masz coś do dodania? Nie. To ja powiem wam tak, że dzieci zostają przyjaciółmi, ponieważ są najlepszymi ludźmi tego świata. To jest jedno z najważniejszych zdań, jakie w życiu usłyszałam i bardzo w nie wierzę. No, jest ono pouczające i proste. Ty się nazywasz? Mania, Zosia, Lidu, Olivia, Admania, Bartek, Piatek, Ola, A ja dobrze wiem, jak nazywa się energiczna nauczycielka przedszkolna, która potrafi razem z dziećmi brykać i wyciszyć się podczas relaksacji. Jest edukatorką nauczycieli przedszkolnych i rodziców, opiekunką dziecięcych emocji. Jakie to jest piękne. Opiekunka dziecięcych emocji. Tak bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie. To właśnie ona, która przyjechała tu do nas specjalnie z samego Poznania, a może i spod Poznania. Hanka Warchałowska jest z nami. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Rzeczywiście spod Poznania przyjechałam. A kto cię tu przywiózł dzisiaj? Dzisiaj przyjechałam razem z kimś, kto nie mam pojęcia, jak się wpasuje do tej kociej rozmowy, bo jest, słuchajcie... Z królem. Myszą. To jest Mysia Gryzińska. I Mysia Gryzińska razem ze mną pozwala dzieciom usiąść na chwilę w ciszy. Mieliście okazję kiedyś doświadczyć ciszy? Ona w radio się ponoć źle sprzedaje, tak słyszałam. Że cisza w radio, nie. Wtedy słuchacze mówią, o, chyba mi się coś tam przestawiło, muszę kręcić. Ale ja w przedszkolu namawiam dzieci, żeby robiły nic. Aha. Jak wygląda nic? Macie pomysł? Co to znaczy robić nic? Jak nic. Jak nic? A jaki ma kolor nic? Żaden. Żaden? Żadnego nie ma. A dla mnie ma żółty. Dla mnie nic ma żółty kolor i wchodzi nam w ogóle przez czubek głowy. Wiecie, gdzie macie czubek głowy? O, tu taka dziura. I tam pan Kleks chyba lejkiem wlewał dobre myśli, a ja sobie wyobrażam, że nic wchodzi i mówi dzień dobry. To skoro dzień dobry, to ja przeczytam teraz pewien list. Posłuchajcie. Kasiu, gdziekolwiek dopadła cię ta przesyłka, jeżeli tylko masz ochotę, możesz pozwolić sobie na chwilę bycia tu i teraz. Rozejrzyj się po pomieszczeniu, w którym jesteś. I proszę, żebyście wszyscy to zrobili teraz. Nawet jeżeli to miejsce, które znasz doskonale, spójrz na nie wyjątkowo, wnikliwie, jakbyś była tu pierwszy raz, a twoja ciekawość odkrywania tego miejsca nie miała końca. Możesz wybrać jeden przedmiot. Kubek, który wybieramy przedmiot z tego studia? No, wybierzcie sobie jeden przedmiot. A wy wybierzcie w domu coś też. I zatrzymajcie się na nim dłużej, po prostu przyglądajcie mu się i oddychajcie spokojnie. Słuchajcie, po co mamy rozglądać się, Haniu, po pokoju, który przecież bardzo dobrze znamy? Po co mamy rozglądać się w tym studiu, które świetnie znamy? Właśnie po to, żeby obejrzeć je nowymi oczami. Dlatego Mysia, nie wiem, czy widzicie dobrze, ona ma takie wielkie, zdziwione oczy. I jej ulubiona mina to jest... Jest po prostu zadziwiona. Moje przedszkolaki wiele razy coś mówią i Mysia robi... Bo ona patrzy na to i mówi... Niemożliwe. Ja znalazłam tę sztukaterię u was na górze i ona jest taka nie to rzeźbiona, nie to cięta i spojrzałam sobie na nią, ale to może być naprawdę mój ulubiony kubek, książka, którą wiele razy czytałem, na przykład o kotach. Nieważne co, ważne, żeby na chwilę pobyć w tym miejscu. I to nie jest łatwe zadanie, słuchajcie, więc najpierw można być bardzo krótko. I to jest wspaniała podpowiedź i dla dzieci, i dla osób dorosłych. To jest tak zwana uważność. Słyszałyście to słowo kiedyś? Co to znaczy, Tadzik, dla ciebie uważność? Żeby być uważnym i nie dać się. Żeby wiedzieć, co się dzieje. Być zorientowanym. Wiecie, ja bardzo rzadko odwiedzam miejsce, które nazywa się Centrum Handlowe. I wczoraj tak się zdarzyło, bo czytałam dzieciom przy Pałacu Kultury i Nauki, a tam obok jest takie wielkie Centrum Handlowe. A wiecie, jak tam są dobre lody, to warto tam wpaść. I usiadłam sobie tak przy tych lodach i patrzę, siedzi chłopiec mniej więcej w waszym wieku, razem z dziadkiem. Lody kapią gdzieś tam sobie na podłogę, a on z nosem w telefonie. Dziadek prosi go, odłóż ten telefon, odłóż. W końcu się zdenerwował, wstał, poszedł gdzieś. A ten chłopiec, jak zaczarowany, z nosem w telefonie. Czy to jest uważność? Nie. Wydawać by się mogło, że tak, ale to nie jest uważność. Uważność to jest to, kiedy się oderwiemy od tego uzależnienia, prawda? No i ty właśnie uczysz dzieci tej uważności. A na okładce twojej książki Wyciszanki cioci Hanki, Hanka Warchałowska, rozmowy rozwijające, zabawy rozwijające uważność i samoświadomość przedszkolaków, jesteś z czymś takim, posłuchajcie... Jakby się morza. No ciekawe, co nasi zagadkowi słuchacze sobie teraz wyobrazili, ale to jest właśnie kij deszczowy, afrykański kij deszczowy. Do czego potrzebny ci jest ten kij deszczowy? Pierwsze, co robię, to zapytuję dzieci, co jest w środku. Każde z dzieci w kole Dostaje go na chwilę i może przesypać z prawej na lewą albo z lewej na prawą. Chcecie zobaczyć, jak się przesypuje? A ja będę opowiadać i pomyślcie, co może być w środku. I się zastanawiamy, nie mówiąc. To jest często początek naszych warsztatów. I jak myślicie, co jest w środku? Co tam jest? No może być może. Coś się ukryło. Tak. Dzieci czasami mówią, kamyki, piasek, ryż, kasza, różne rzeczy. A wiecie, co jest w środku? Igły kaktusa. Wysuszone igły kaktusa. Kiedy ja ciekawe. Myślę sobie o tych igłach, jaką one drogę przebyły, żeby tu przyjechać, bo o wszystkim mogę tak pomyśleć. Jem cukierka albo te lody i myślę sobie, ile ludzi się napracowało, ile rzeczy po drodze się musiało wydarzyć, żebym ja mogła zjeść dzisiaj lody, albo żeby ten chłopiec mógł nie zjeść lodów. To chyba trochę gorzej. Ale właśnie, nawet taka myśl, taka chwila, gdzie jestem i co się wydarzyło wcześniej, to już też jest uważność. Ale też wiele się musiało wydarzyć, żeby Hanka dla was nagrała płytę. Ja wczoraj po raz pierwszy w życiu tej płyty słuchałam i bardzo się cieszę, że już teraz wy możecie posłuchać pierwszej piosenki z płyty Wyciszanki ciotki Hanki. Bo gdybyś miał taką chęć przez chwilę robić nic, to spokojnie sobie siądź i po prostu sobą bądź. Niby prosta, a jednak trudna rzecz. Przez chwilę jedynie tak sobie siedź. Pozwól płynąć swoim myślom. Pozwól sobie na spokojny oddech. Wdech nosem i wydech ustami. Pozwól sobie robić nic. Właśnie, i takie są to wyciszanki cioci Hanki, z którymi, Haniu, jeździsz do przedszkoli, a ja wiem od dzieci, że one się wyciszają, uspokajają. Ten czas jest taki trudny dla nas dorosłych. Myślę, że dla dzieci także. Jak wy sobie radzicie z waszymi, nie wiem, emocjami, nerwami, trudnymi sytuacjami? Macie jakieś sposoby na to? Ja na przykład chodzę na takie zajęcia tuszy, trening umiejętności społecznych. Trening umiejętności społecznych. I czego się tam uczysz? No, różne emocje. Potrzebne ci to jest? Jest tam trzech dzieci. Ja, Witek taki i Kuba. Tadzik, a w czym ci to pomaga? No, w emocjach, tak. A wy dziewczynki, radzicie sobie? Ja tak. To bardzo się cieszę, że sobie radzicie. Ja pracuję z takimi dziećmi. No, to różnie bywa. A Haniu, do czego człowiekowi jest potrzebna cisza? No, to trudne bardzo, bo w tej ciszy słyszymy siebie. Czyli... Co to znaczy? To znaczy, że najpierw tak naprawdę powinniśmy odrobić jedną ważną lekcję. Polubić siebie. Takiego, jakim jestem i taką, jaką jestem. Nie za chuda, nie za gruba, nie za wysoka, nie za niska, nie w okularach, nie bez... Jestem, jaka jestem. Jestem, jaki jestem. I to jest, słuchajcie, nie lada zadanie. I dopiero wtedy mogę usiąść i pobyć ze sobą w ciszy. Po prostu. I przyjmować też te myśli, które pędzą, bo mamy takie tornado czasami w głowie. Wiecie, co to jest tornado? miejsce. Tam się po prostu robi taki kocioł. Taki kocioł. A w środku jest spokojnie. A w środku jest spokojnie. Ale zanim dojdziemy do środka, to wszędzie jest dookoła. Nawet idą teraz wakacje, słuchajcie. One idą takimi wielkimi krokami i co robią? Mówią tak, pojedziemy nad morze, a potem na konie, a potem do babci, a potem zjemy lody, albo nie, pójdziemy na ponton, wy pójdziecie na ponton dzisiaj, albo coś tam jeszcze i tak dalej. I te myśli w głowie, słuchajcie, nawet przyjemne bardzo, zaczynają nam po prostu tak bardzo się kręcić, że już nie wiemy, co zrobić. I wtedy mój pomysł na to, żeby pooddychać. Tak głęboko. Tak po prostu, tym żółtym powietrzem, które wpływa tu przez czubek głowy. I wyobrażam sobie, że na przykład jakiś ciemny kolor, może czarny, może brązowy, może granatowy, gdzieś tam ze mnie wydycha. I to, co jest właśnie takie stresujące, tak jak mówisz, Natusie. A to jest bardzo ciekawe, bo to może pomóc dzieciom, dorosłym, ale wiecie, że dzieci akurat, moim zdaniem to są takie osoby, które, albo inaczej zapytam, Marysia, lubisz siebie? Tak. Mańka, lubisz siebie? Tak. Tadzik, lubisz siebie? A widzicie, i to jest właśnie ta wielka lekcja dla nas dorosłych, że dzieci po prostu siebie lubią. Dzieci przestają siebie lubić wtedy, kiedy dorosły świat na nie patrzy i je ocenia. Dorosły świecie, to będzie nasz apel do ciebie. Zastanów się, co robisz, bo każde dziecko jest cudowne, każde jest absolutnie inne. No i tutaj dochodzimy do bardzo ważnego tematu, bardzo ważnego. Czy wy wiecie, co to znaczy być sobą? Co to znaczy być sobą? No, pomożesz Marysi? No, być sobą. No. Być sobą. Być sobą. Ale nie musisz się zmieniać chyba ze sam chcesz. No chyba, że masz do popracowania trochę nad sobą, bo na przykład jesteś uparty jak muł. Albo burak. Osioł. Jak burak? Nie, tak tego nie słyszałam. Mam znak zodiaku. Czasami ten upór, słuchajcie, ja się tu wtrącę, mówi też o jakiejś potrzebie. O tym, że ja potrzebuję na przykład, żeby mnie ktoś przytulił. Albo żeby rodzic odłożył telefon i pobył ze mną po prostu przez chwilę. To jest przecież też bycie tu i teraz. Gramy na przykład w szachy, gramy w karty, cokolwiek. Wakacje to jest w ogóle taki dobry moment na to, żeby zacząć robić nic w taki sposób ze sobą. Haniu, a kiedy ty najbardziej jesteś sobą? Kiedy jadę na rowerze, uwielbiam to, słuchajcie, dla mnie to jest niesamowita uważność. Kiedy jestem na spacerze z psami w lesie, wtedy jestem całkowicie sobą, jestem wąchaniem, patrzeniem i najbardziej na ten spacer lubię iść sama. To posłuchajmy raz jeszcze piosenki z twojej płyty, Wyciszanki cioci Hanki. Tym bardziej nie taka wyciszana, tylko bardziej energiczna może? A zobaczymy, co tam wybrałam. Numer 5, nie, numer 3. No zobaczymy, Homo sapiens, tak. Homo sapiens będzie energicznie. Bardzo proszę. To ja, człowiek myślący, po ziemi stąpający i jestem całkiem gotowy, od palców po czubek głowy, gotowy do tupania, gotowy do skakania, do stania na jednej nodze, leżenia na podłodze. To ja, człowiek myślący, po ziemi stąpający i jestem całkiem gotowy, od palców po czubek głowy, gotowy do słuchania, gotowy do brykania, czasem też do złoszczenia, gdy humor mi się zmienia. To ja, człowiek myślący, po ziemi stąpający i jestem całkiem gotowy, od palców po czubek głowy, gotowy do jedzenia, gotowy do siedzenia, choć czasem bywa też i tak, że wszystko robię w spak. Zdarza mi się... No właśnie, i śpiewa kto? Jak nazywa się ten pan, który Mikołaj ma taki piękny... Skweres. Piękny Mikołaj, głos, ma, ale słowa wyjątko. Napisałaś ty, prawda? Tak, słowa są moje, ale rzeczywiście wiele lat minęło, zanim Mikołaj się znalazł i zanim pani napisała cudowną muzykę do niej, także to też jest, słuchajcie, wszystko ważne, że czasami trzeba czekać. Ten pan śpiewa o tym, że czasem warto być na nie. Wy też nieraz jesteście na nie? Mówicie zdecydowanie rodzicom nie. Dlaczego to jest ważne? Żeby człowiek powinien, potrafił powiedzieć nie. Swoje zdanie zapytał. Mhm. Żeby co? Żeby potrafił dyskutować. Mhm. Tak, to właśnie znowu z akceptacją. Czyli ja mogę być inny, ja mogę być różnorodny. Stąd też moja współpraca z Mysią, z Fundacją GYM. Jest tu w Warszawie taka fundacja, słuchajcie, która zajmuje się dzieci neuroróżnorodnymi. Każdy ma z nas inne myśli w głowie i my z Mysią będziemy na konferencji, bardzo ważnej konferencji Neuroshow 11 i 12 października i będziemy opowiadać o uważności, słuchajcie, więc to jest dla mnie miód na serce, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, na pewno może dołączyć i spotkać tam Hankę Warchałowską i Mysię. A było jeszcze o tym w tej piosence, wracając do piosenki, bo październik zapamiętujemy, wpisujemy do naszych kalendarzy, mm-hmm. bo na pewno warto. Haniu, ja widziałam ciebie w akcji, ty porywasz całe sale. Ale wiecie, przez to, że jesteś autentyczna, prawdziwa i kochasz te dzieciaki, po prostu, to widać, ta twoja myśka też kocha te dzieciaki. Ale chciałabym zapytać cię jeszcze, co to znaczy być na życie gotowym od palców po czubek głowy? Czyli właśnie spotykam się z różnymi częściami ciała i wiecie, czasami ktoś mówi, tu mam za dużo, tu mam za mało, tutaj jestem niedoskonały. To wszystko na tej płycie jest o tym, żeby zaopiekować siebie tak wielowymiarowo. Czy ja się złoszczę, to tam jest też w tych piosenkach, że to jest przejściowe. I jak ja przewietrzę głowę, zobaczcie, ile razy tak jest, że ktoś mówi, nie, muszę iść na spacer, bo mnie po prostu roznosi. Albo wychodzę, albo koniec. I dobrze jest wtedy, tak? Zamiast więcej, więcej, więcej, jak ten wulkan, który wzbiera w nas, to raczej pójść sobie na spacer albo usiąść na chwilę i pooddychać. Moje dzieci na przykład, jak się złoszczą w przedszkolu, pozdrawiam kasztanowe ludki, szczególnie orły, to mają tak, słuchajcie, że oddychają na pół. To jest taki wdech. I dzielimy nasz problem na pół, nie na czworo. Czyli nie robimy więcej, tylko zmniejszamy to, co w nas jest. Schodzi z nas napięcie. Czego może dorosły człowiek nauczyć się, waszym zdaniem, od dzieci, od was? No, wszystkiego, jak korzystać z internetu. No, to na pewno. A macie jeszcze jakąś podpowiedź? Czego dorosły człowiek może nauczyć się jeszcze od dziecka? Ja mam pomysł. Mhm. Czego? Na przykład, jak idzie to przed skora. Okej, okay. Maryśka? Na przykład, jak się bawić. Właśnie. O, ale Mania też powiedziała świetną rzecz. Jak grać w sachy. Mnie mój syn, jak był mały, uczył, jak się idzie do przedszkola. Czyli idzie się tak, bardzo wolno, obserwując wszystkie ślimaki, pomagając im przejść na drugą stronę. Zaglądając do każdej świeżo wykopanej dziury. Słuchajcie, to były niesamowite spacery, to jest uważność. Mhm. Wydawać by się mogło, że my tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o dzieciach, ale przecież dorosła osoba, wasza mama, wasz tata, wasza babcia, wasz dziadek, ciocie, wujkowie, wiecie, kiedy są najbardziej szczęśliwi? Kiedy w sobie gdzieś tam czują tego dzieciaka, kiedy wiedzą, że mogą zachować się tak, jak chcą, kiedy są sobą, kiedy są spontaniczni. I ta uważność, o której opowiada Hania na konferencjach, spotkaniach w całej Polsce, właśnie bardzo, bardzo w tym pomaga. Haniu, czego ty nauczyłaś się od swoich dzieci, bo ty pracujesz w takim maluteńkim przedszkolu, w maluteńkiej miejscowości, która nazywa się jak? Daszewice. I choć miejscowość jest całkiem nieduża, to przedszkole jest dosyć wielkie. Bo nas jest ponad 120 tam takich kasztanowych ludków, ale czego ja się nauczyłam? Niesamowitej cierpliwości. Tego, że słuchajcie, spotykają nas rzeczy codziennie inne, czasami wywrotowe. I co mogę zrobić wtedy? Mogę rozniecać ten pożar w sobie i robić strasznie dużo rzeczy? Albo mogę przez chwilę po prostu pójść do siebie. Spotkać tam trochę tą małą dziewczynkę, o której mówi Kasia. Bo ja tak sobie myślę, że w ogóle jak mama, tata, babcia, dziadek i wujek, ciocia nie zaczną od swojej uważności, to ich dzieci w ogóle nie będą miały szansy się z nią spotkać. No może ja pozdrowię teraz Iwonkę Pietrzak-Płachtę, która pracuje w innej szkole, w innej małej miejscowości. I wiecie co? Oni tam w szkole mają takie muszle z miękkiego materiału.